Noaptea se lasă în mahala, pe strada noastră e pustit. La o portiță stă cineva și mă așteaptă ca să vin. Păi du-mă acasă, măi tramvai, du-mă acasă ce mai stai? Lume la căsuța mea, cu portiță și cișnea.